Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Modern. Efendim? Bak işte sen orada ben Bolu'dan diye anladım abi. Bolu'dan mı? Ne bileyim. Aç mısın? Et mi istiyor canım? Vallahi Cafer Usta'dan et istedi canım. Söylesek. Ya. Oh kuzu eti böyle var ya. Lokum lokum sabah kahvaltıda daha güzel bir şey düşünemiyorum. Et. Hakikaten ya şöyle güzel yumuşacık. Pamuk gibi. Hayvan pek mübarekmiş. Oraya da sadece giderken uğrayabiliyorsun artık Fahir. Değil mi? Ya. Ya. Hep eski şeyler. Ne olmuş sen en son geldin İstanbul'dan? Oraları yeni bir şeyler yapılmış mı Bolu? Yok yapılmamış. E nerede yemek yiyoruz? Dönerken. Giderken yiyorsun, güzelce mi doyuruyorsun kendini. Dönerken de ekmek arası bir şeyler yaptırıyorsun. Nerede? İstanbul'dan. İstanbul'dan yaparsın. Yani bence yolda daha bir şey yok mu yani öyle yiyecek bir yer? Yiyecek bir yerdir ki. İşte ne bileyim giderken karşımıza çıkan bir takım lokantalar var. Mesela Cafer'in et lokantası. Tamam Cafer'in abi. Yeri. Cafer ey yavrum be. Neyse. Yok maalesef yok. Oktay Bey ben bir acı haberle başlayacağım. İki genç delikanlıdan vallahi. Hayır sevgi dolu dedik. Öyle başladık güne. Ama sevgi dolu bak tatlıya bağlayacağım. Heh. Sıcacık bir haber. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek'in melek yavruları Osman ve Ahmet Gökçek biliyorsunuz. Onay vermiyorum. Neden? Ama anlıyorum sizin dediğinizi. Anladım. Evet. 14 Eylül 2005'te bir trafikte yol verme kavgası yüzünden bir adliyelik durumları olmuştu. Evet gazetelerden biliyoruz. Evet ondan sonra işte kılıçlar çıkmış vesaire vesaire vesaire vesaire derken neyse çok fazla uzatmamıza gerek yok. Evet. İşte hapis cezaları kendilerine verilmiş bir miktar. Karara bağlanmış. Ama avukatları, Gökçek kardeşlerin avukatının şöyle bir açıklaması var. Hakikaten ben çocuklar adına üzüldüm bir tarafta. Yani üzüldüm derken verilen cezadan biraz daha ağır laflar edilmiş çocuklar için. Çünkü Gökçek kardeşlerin avukatı Mehmet Ali Alan savunmasında şöyle diyor. Ahmet korkak bir çocuktur tanırım. Osman da cılızdır beraatlerini istiyorum. Demiş. Evet. Avukatları mı demiş? Avukatları demiş. Şimdi bu olay yargıya intikal etmiş mi? Ya sonuçlandı o yüzden rahatlıkla konuşabiliyoruz. Ha tamam ikinci aşamayı da kapattığı için temiz, yargı. Evet. Ama temiz yolu açık mı? Temiz yolu açık olmak suretiyle ben onayı veriyorum. Hayır yargıda olduğu için Fahir. Avukat istediği gibi savunabilir. Diyorsunuz. Sana düşmez. Bana düşmez. Özür dilerim. Çok özür dilerim Fahir. Sen avukatın avukatı mısın? Hiç alakası yok. Çok özür dilerim ya. Pardon ben yanlış. Tahmin ediyor olman lazım Fahir. Özür diliyorum ya. Ben biraz. Ben sadece seni de bu batağın içinden çekip çıkarmak için böyle bir şey yapıyorum. Hukuk batağın mı? Sen niye hemen şey yapıyorsun? Üzerine alıyorsun. Yok estağfurullah canım. Ben şey yapar ilginizi çeker diye vermiştim. Özür dilerim. Ben ne bileyim yargıya intikal ettiğini. Ben öyle boş boş konuşuyorum gevezelik olsun diye. Estağfurullah. Yarın öbür gün bari var ya burada tutuklayıp götürecekler. Sonra da vicahiye çevirecekler beni. Vicahiye çevirmek herhalde böyle maymuna döndürmek gibi bir şey oluyor beni. Vicahiye mi vücahiye mi? Vicahiye. Vücahiye neydi? Vücahiye diye birini tanımıyorum. Ama mesela vüceha diye birini sanıyorum. Tamam ben onunla karıştırdım. Teşekkür ederim. Ay çok teşekkür ederim Fahir bu haberi bizimle paylaştığın için. Ben çok paylaşımcı bir adamım. Öylesin Fahir. Öyle bir severim paylaşmayı. Hakkını vermek lazım. Öylesin Fahir. Çok teşekkür ederiz. O zaman. Ver canım. Amerika'nın Florida eyaletini biliyorsun. Florida eyaletini bilmem avucumun içi gibi bilirim. Ya. Ben zaten Amerika'da bir Florida. İki. San Francisco. Üç Chicago. Bunları bir de. Fahir korktum yalnız iki de bir şey çıkmayacak diye. Ben. Soruyorum Fahir. Chicago'nun. Alan kodu. Telefon söyle. Kodu. 312 hocam. Bravo. New York'un alan kodu. 212 hocam. Bravo Fahir. Gerçekten avcunun içi gibi biliyorsun. Teşekkür ederim hocam. Florida eyaletindeki o zaman Orange Sheriff ofisinde biliyorsun herhalde. Orange Sheriff. Ha biliyorum ya. Florida'da da avcunun içi gibi biliyordun. Estağfurullah. 13 yıllık hizmet süresini tamamlayarak emekliliğe hak kazanan emektar bir ne olabilir? Sheriff. Şerif değil. Şerif yardımcısı. Şerif yardımcısı değil. Ranger. Ranger değil. Yüzbaşı Tom Mix. Hayır bilemedin. At! Ya ben böyle zaten tek tek geceli olunca etkili olmuyor bana evet bak abi ama. Ya. Yani ama zaten 13 yıl deyince ben bir şüphelenmiyorum. Ne dedim ben 13 yıllık emekli olamıyorum. Atlarda öyle, emeklilik yaşı biraz şey. Atlarda nasıl hesaplanıyor hocam yaş? Köpeklerde mesela ben nasıl olduğunu öğrendim. Çift kat diye gidiyor ya. 7 ile çarpın diyorlar. Mesela 2 yaşında bir köpek 14 yaşındadır insanda falan. Niye çarpıyorsun? Ha, insanı uyarlamak için mi? Evet. Ha, hiç alakası yok. Atlarda öyle değil. Yani köpeklerde 1 yaş 15'e de denk geliyor falan. Böyle bir formülizasyonu var. Yani böyle bir grafik çiziyor yani. Acayip eğri, evet öyle, öyle bir doğrusal bir orantı yok. Bilmiyorum, evet. Atlarda da büyük ihtimalle böyle bir şey olabilir. Atlar. Ne atı? Cinsine göre değişir hocam. Bir tane at cinsi söyle bana Fahir. Pony. Tebrik ediyorum. Eğer doğruysa bakıyorum jürimize. Doğru. Abi doğru. Küçükler var ya, bu midilli diye geçiyor, pony diye geçiyor onlar. Teşekkür ederim Fahir. Arap atı söyleyeyim ben sana. Söyle. Atım Arap, dur benim aman aman. Türküsü bile var abi. Doğru. Valla emekli olmuş at buradaki. Neden emekli olmuş ama? Tekaüden mi, yaş haddinden mi yani? Tabii canım, yaş haddinden emekli olmuş. Zaten 16 yaşındaymış at. Demek ki 3 yaşında meslek yaşamına başlıyorlar. Tabii. At anladığım dediğin öyledir abi, erkenden. 13 senelik. Erkekte diyorum, insanda 18 eşittir atta 3. Yani böyle 6 gibi bir oranımız var. 18 yaşında nerede, ne işin daha, üniversiteyi. 18 yaşında ya. Da mesela Almanya'daysan seni evden çıkarır ebeveynler. Sen Almanya'ya tabii yetiştiğin yere göre düşünüyorsun. Tabii canım, yetiştiğim yer, doyduğum yer. Doğru. Acı vatan Almanya diyorum ben sana. Vallahi acı vatan Florida mı bilmiyorum. Duke emekli olmuş, Duke. Bir kravat markası gibi. Eskiden Duke kravatları vardı. Hmm. Bir de konfor yatakları vardı. Başka ne vardı Fahir? Lamborghini yeniden çıkmış, duydun mu Oktay? Lamborghini, Lavaşgiri yeniden çıkmış, evet ya. Evet ya, ben çok mutlu oldum. Görünce ben de bir mutlu oldum. Hayır, evde coşkuyla karşıladım. Ben önce Lamborghini'yi gördüm. Traktörler Lamborghini çalışıyor. Aynı müzikle mi çıkmış Lamborghini? Evet. Lamborghini geldi. Vay be. Acayip mutlu benim oldum. Benim şeyim vardı ya, blok notum vardı. İlk blok notum o Lamborghini'dendir Fahir. Hadi ya. İnanç yaşlı adamlar gibi konuşmaya başladık abi şu an. Abi öyle deme. Niye bileyim abi, 90 yaşında adamlar gibi konuşuyoruz. Ya benim de onu lavaş girişin, lavaş, biz de onu yavaş giriş diye hatta maçlarda söylerdik. Hmm, onu keşke söylemeseydiniz. Keşke söyle. Ama o zaman iblis çağımızdayız Oktay'cığım. Tabii canım. Hadi Lavaş Giri'nin bir şarkısını söylesene. Reklam olur. Söyleyemem Fahir. Reklam olur, söyleyemem. Hadi ya. Bu şarkısını söylüyoruz canım. Herkes de koştura koştura içinde lavaş kirileri alıyor. Bele bele sürüyorlar ekmeklere. Zaten ben ne zamandır görmüyorum ya. O şey reklamını gördüm. Bundan sonra bakacağım yani nerede var diye. Lavaş kiri, lavaş kiri. Yumuşacık kaymak gibi lavaş kiri. Herkesin sevdiği Orada inek bir de pis gülüyordu ya. Evet ya. Besleyici lezzetli lavaş gibi. Yine aynı şarkı kullanılıyor herhalde. Yani umarım ya. Bunlar... İnek görünüyor mu peki? Sen ineğin mi hastası oldun? Hayır, çünkü bir başka bir reklam. Bu inek memeleri yüzünden yasaklandı ya. Abi ne zaman yasaklandı? Bu daha geçenlerde ya. İnek memeleri yasak mı televizyonda? İnek memeleri yasak tabii canım. Hadi ya, üstüne bant mı çekiyorlar, siyah çizgi falan yok, mı? Yok o... Flu mu yapılıyor? Şey deniyor ya, dekolte. Hmm. Ne deniyordu ya? Çatal. Heh. Orada kaç tane çatal var? Sen inek memesi görmemişsin. Komple çatallar. Ben hiç görmedim. Var mı senin bu inek memelerini anlatan dergiler falan? Yok da internette benim var birkaç site bildiğim, oradan girelim istersen. Şimdi gelelim Dük'ün hikayesine. Valla parti düzenlenmiş. Emekli atın şerefine verilen bir partide. Polisler ona veda etmek çok zor olacak demişler. Niye? Erkek miymiş Dük? Erkek tabii, isme bak Dük. Tabii canım Dük. 1994... Kadın olsaydı ne olacak? Kadın demeyeyim de dişi olsaydı. Çünkü atlarda kadın diye bir müessese yok, dişi diye bir müessese var galiba. Doğru, müessese değil, teknoloji. Teknoloji, doğru. Hı-hı. Dişi olsaydı ne olacaktı adı? Dük'ün dişi hali Düşes. Düşes olacaktı, doğru Fahir. 94 Dünya Futbol Şampiyonası ve 2005 Bov turnuvasında polislerle birlikte görev yapmış. Ve birçok büyük hizmetleri dokunmuş, evet. Büyük hizmetleri olmuş. Büyük hizmetleri dokunmuş derken büyük hizmetleri nerelere dokunmuş? Yani işte... Dük'ün fotoğrafı var mı? Var canım. Yani komple böyle bir foto. Böyle alttan nasıl anlatayım, profil bir fotoğrafı var. Ha, alttan çekilmiş. Evet. Hay maşallah. Yüzü görünüyor. Yüzü mü denir? Ne denir ya? Atın yüzü diye bir şey var mı? Yok. Profil. Çehre. Ne diyeyim ya? Ne bileyim, baksana. Ağzında da bir havuç. Hay canım. Parti için. Valla. Sahibine bağışlasın. Çok da şeker. Ne yapacak şimdi bu? Emekli olduktan sonra ne yapacak? Valla ona bir yazlık tipi bir şey herhalde öyle. Hayır, nereye gönderecekler yani atı? Hadi bakalım, emekli de oldun, sen git yazlığına otur mu diyecek? O şeyi vardır ya, misafirhanesi vardır şeyin. Nerede çalışıyordu bu? Florida'da. Orange Sheriff ofisinde. Tamam, şerif, o şeriflerin şeysi var. yazlık şeyleri var. Misafirhaneler. Oralarda takılır. Florida olur. Oraya buraya gider gelir ya. Vallahi veda etmek çok zor ama Dük dinlenmeyi hak etti demişler. Gönderecekler yani. Orada burada takılmayacak. Hayvanı gönderiyorlar. Tamam işte abi, misafirhaneye gönderiyorlar. Alalım mı ya biz? Neyi alacağım abi? Yaşlı atı ben ne yapayım ya? Yaşlı atı mı? Demek senin genç bir ata ihtiyacın var. Abi öyle. Tay gibi bir şey olması lazım. Ben ne yapayım o 16 yaşında atı? Abi ne diyeyim, tecrübelerini. Muhabbet iyi olur. Sigortası var mı? Buna bak, Dük'le bu bütün reklamları falan konuşabiliriz. Efendim lavaş geri. Abi ne anlayacağım, 16 yaşında çocuk daha şeyi yoktur, haberi yoktur. Öyle deme ya. Bunlar biraz daha konsantre işe ya. Öyle mi? Çok duymuştur. Senden benden olgun yani. Tabii canım. Belki görmemiştir ama duymuştur. Eminim. Oktay Bey, gerek hayata bakışınız, gerek hayatı kavrayışınızla bambaşka bir insansınız. Teşekkür ederim, sağ olun. Rica ederim. Bizde biraz reklam var da ayıptır söylemesi, üstünüze afiyet. Hay hay, ondan sonra hemen burada olacağını söz vermeni istiyorum Fahir. Hadi şimdi kesin bir söz vermeyeyim de olma ihtimalini seviyorum yani. Peki. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Duyursunlar. Vallahi gazete. Ama ben de nereden geldi anlamadım sesini. Ben şöyle bakın. Fahir'in sesi niye böyle uyudu mu yoksa falan diye. Ama fena dalmışız. Fena dalmışız Oktay'cım. Ben yine dalmışım. Evet, gazetelere dalıyor insan. Gazeteler ayrı dalıyorum. Bir dünya. Ayrı bir tabii dünya. Canım, bir de küçük küçük yazıyorlar Fahir. Oku oku oku oku bitmiyor. Oktay'cım bir şey soracağım. Modern buyurun. Sabahlar bir ne programıdır? Bir... Tarım ve hayvancılık programıdır. Doğru. Bir ne programıdır başka? Sevgi programıdır. Sevgi programıdır. Bir paylaşım programıdır. Çok güzel söyledin. Bir bilim programıdır. Tamam Oktay. Bir uzay programıdır. Uzay programı mı? Bir saniye ya. Teknik olarak benim söylediğim bir şeye benim şaşırmam. Enteresan şaşırtıcı değil mi? Değil mi? Evet. Ben de... Ve bunu fark edip tekrar şaşırmam. Ne tip ortamlarda yetişiyorsunuz? Ne yiyip ne içiyorsunuz? O yediklerinizden ben de yiyebilir miyim? Size ulaşamıyorum. İnanın Oktay, aynı şeyleri yedik. Doğru söylüyorsunuz. Demek her bünyede farklı etkiler yaratabiliyor. Şimdi paylaşımı seven bir insan olarak bakalım. Ne bekliyor bizi? Hayvancılıkla ilgili önemli gelişmeler var. Biz de tüm hayvanseverleri ve hayvancılığa ilgisi olanları bilgilendirelim. Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi ineklerin kalçalarına çip yerleştiriyor. Hayda. Sebep çünkü kızışan inekler bundan sonra SMS atacaklar sahiplerine. İneğin... Fahir, neye şaşıracağımı yine şaşırdım ya. Niye abi? Kızışan inek demene mi şaşırayım, yadırgayım? Aa, pardon, yoksa... kediler kızışıyor, hiçbir itirazınız yok. Mesaj atmalarına mı şaşırayım? Ne yani? Atlar kızışıyor, onlara da bir itirazınız yok. Ama inekler kızıştığı zaman neden rahatsız oluyorsunuz Oktay Bey? Doğru, ineklere karşı lütfen pozitif bir ayrımcılık yapmaya başlamak şimdi lazım. Şimdi ineğin kızgınlık döneminde bu çip yanıp sönmeye başlayacak. Ama mesela az kızgın mesela. Kimin gözüne yanacak Fahir? Yanıp sönmesi önemli değil. İnek kimin sahibisi. İneğin sahibi anlayacak ki orada bu süt inek kızış. Hayır, kızışmış. Kızışmış Oktay. Kızışmak ne demek? Anladın da inek sahibi vücut hararet yapmış demek. Ya yani onu anlayacak hemen ha, oradan. Nereye götürecek? Nereye götürecek pardon? Ne bileyim, o tarafta değil mi? O tarafta derken? O tarafta ne var? Abi yanan çipi ilk başta inek sahibi görüyorsa. Kim görecek abi? Öteki boğalara mı şey yapacaksın? İneğin amacı olan diğer hayvan arkadaşımız o öteki tarafta biraz daha uç noktada oluyor. Diğer hayvan arkadaşımız dediğinizde boğa veya öküz tipi bir şeyden bahsediyorsunuz. İbicesine işte. Bence de doğru söylüyorsunuz. Ama tabii boğalara da bir eğitim verilmesi şart bu durumda. Çünkü onu anlayacak. Bir de ışık falan kırmızı tip bir şey olursa veya kırmızı olmasın da daha dikkat çekici. Aslında kırmızı olması güzel. Geceliğin mesela kızıştı. Hayvan hemen görüyor. Mavi falan o kadar randımanlı olmayabilir. Böylece bu çipi yanmasıyla beraber çiftçi ne yapacak? Cebine gelen SMS'e bakacak. Atıyor, ne geldi? Hocam sarı kızda tatlı bir hararetlenme var. Ha, cebine mesaj geliyor. Tabii SMS geliyor. Ha, ben de yani şey anlamında mesaj diyorsun. İstersen MMS de geliyor. Anladım. İneğin kızışmış fotoğrafları. Ayarlıyorsun onu. Ayarlıyor. Bakıyor adam, panikle kalkıyor. Ne geliyor? Mesaj yani, bir şey yazıyor herhalde. Diyorum ya hocam, mesela sarı kız sarı kız sinyali çaktı. Sarı kızda tatlı bir hararetlenme var. Hocam ilginize ve bilginize diye. Onun yerine aynı ortam yani bu sahip dediğimiz inek sahibi. Çiftçi değilsek Oktay. Çiftçi diyelim, öyle evet. diyelim. Bundan sonra kendisi çiftçi olarak anılacaktır. Aynı ortamda bir araya getirse. Neyi? İnek ve öküzü veya boğayı. Abi her zaman denk yani alamaz. Niye araya giriyor? Şimdi hocam şöyle bir şey var. Hayvan dünyası biraz enteresan. Her zaman olmuyor yani. Her zaman olmuyor dediğim ortak bir alanda bir tatsızlıklar çıkabiliyor. Kızışma dönemine denk ama kızışma dönemi tadından yenmez. Kızışma dönemi deyince akan sular durur. Bu büyükbaş hayvan dünyasında. Tamam işte onu diyorum Fahir. Yani ama kendi işte kendilerini tespit edemiyorlar mı? Bu hayvanlar kızışma dönemlerini. Şimdi sen bir affedersin öküz olduğunu düşün Oktay. Hayır. Lütfen başka bir şeyle empati kurmamı iste. O zaman çiftçi olduğunu düşün. Ben tamam. öküzmüşüm tamam mı? Yok sen de öküz olmacaksın. Tamam, yani ben öküz olmak istiyorum. Ben boğa olmak istiyorum. Öküz de değil. Çok asil bir boğaymışım. Tamam yurt abi. Dışında eğitim almışım. A'dan Z'ye bu işi profesörüymüşüm. Beni onun için getirmişler. Hangi için? Çok havalı geziyormuşum ben çiftlikte. Anladım tamam hangi için olduğunu ya bu anladım. İnekler kızışmadı mı falan diye dolaşıyormuşum. Ne haber yavrum falan diye. Bebeğim falan diye konuş. Çünkü yurt dışı eğitimi aldım. Pis bir boğaymışsın sen. Pis değil böyle. Hani biraz da Fransız. Nereden aslında. Gelmişsin sen? Ben genelde Hollanda falan ama hep böyle Fransa'ya falan da gidip gelmişim. Böyle pis de bir şeyim var yani. Yurt dışı seyahatlerin olmuş yani. Olmuş yani biliyorum aksanlı konuşuyorum falan. Sen turistik amaçlı mı geldin buraya yoksa? İş icabı ama kısa süreli anlarsın ya. Daha çünkü Fransa'daki boğalar şeyler bekliyor beni. Fransa'da da boğalar bekliyor beni arkadaşlarla. Maça gideceğiz çünkü hafta sonu. He. Şimdi böyle bir durumda bana öyle bakma yalnız vay. Kendimi bir rahatsız oluyorum ben. Hakikaten insan bir psikolojisi böyle bir şey. Tam böyle konuşurken. Sen gözünü falan kırpıyorsun abi konuşurken. Kısıyorum. Ben ne haber yavrum falan diyormuşsun diye böyle. Sen çiftçisin niye üstüne alınıyorsun? Ben sana yavrum desen kime diyorsun lan deyip şey paranı ben veriyorum şerefsiz diye şey yapabilirsin. Ha bana eğer böyle makul bir güç uygulamaya kalkarsan da vereceğim cevabı çok iyi biliyorsun. Tahmin edersin. Allah Allah ya ben tamam abi çiftçi de olmayayım. Ben oradaki çitmişim ben orada. O niye şeyi abi? Çeviren çit. Ben böyle dışarıdan gözlemliyorum. Niye abi elini taşın altına sokmuyorsun? Abi tamam çiftçi olayım eğer elini taşın altına sokmuyorsun. Tamam ben de çiftçi olmanı istiyorum. Tamam senin. Çiftçiymişim ben evet. Senin de karınla aran bozukmuş. Niye abi? Bilmiyorum karınla pek ilgilenmiyor musun? Evet. Bana gelip akıl danışıyor musun? Ya sen nasıl yapıyorsun bu işleri falan böyle kızlarla öküzle falan. Öküzle mi konuşuyormuşum ben? Boğayla. Akıllı o. Öküzleme abiye. Abi mi? Ben yaşça senden büyük. Ben seni diyorum. Abim olarak görüyormuşum. Çünkü ay. Meğerse ben de kendini çiftçi zanneden bir öküzmüşüm. Öyle yani şey onu demeye mi getiriyorsunuz neydi? Hayır şöyle şimdi boğalarda da insan yaşına oranla mesela ben 5 yaşındaymışım ama 45 yaşın tecrübesi var. Sen daha gencecik bir çiftçisin. Kaç yaşında olabilirim ya? 4 olur 3 2 1. 4 tane 35 yaşındaymışsın sen. Tamam peki. Ama benim yaşım senden büyük. Çok olgunmuşum. Sen çok olgun. Sen ben neler ben demişim sen Avrupa'yı böyle, ipe dizdim demişim. O bu küçük boğa gazeteleri varmış basılan. O boğa gazetelerinde her zaman 1 numaradaymışsın sen. Öyle bir liste yapılıyormuş ilk 5 diye. İlk 5'te. Bazen formdan düşüyormuşum. 3'e kadar geriliyormuşum ama hırs yapıp tekrar adın diyorum. Ne senin? Benim mi? Roger. Kod adım Roger'mış. Ama şey kullanıyormuşum ben. Ne? Ne tamam kullanma boş ver. Kullanmayayım. Ya. Ben kullanmıyormuşum bir şey ya. Kullanma tamam sen. Böyle diyorsun. Şey çalışıyormuşum. Koşuyormuşum falan. Spor yapıyormuşum öyle. Çitlerin üstünden mi atlıyormuşum? Çitlerin üstünden atlıyormuşum ama hep takılıyormuşum nedense. Neyse. Evet. Sonra abicim. Sen geliyorsun diyorsun ki abicim sen bana bir şey demiyorsun ben şimdi ben anlamıyorum ben çünkü ben yurt dışında böyle bir olay getirmişim. Yok çünkü bu olay Kars Kafkas Üniversitesi'nde ilk kez ortaya çıktı ben diyorum ki hocam diyorum tamam ben her şeyi biliyorum ama bu ineklerin diyorum daha doğrusu bu bebeklerin diyorum ben bunların diyorum kalçaları yanıp sönüyor ne demeye getiriyorsunuz diyorum ben anlamıyorum çünkü sizin kültüre biraz yabancıymışım ben sen de bana orada ne diyorsun abicim bak arkadaşım diyorsun. Böyle böyle böyle böyle yapman gerekeni biliyorsun. Açık açık anlatıyorum sana. Sen oradan bana şey diyor musun? Ben mu, sana mu, o kadar mu mu mu. Ben çünkü biraz öyle İngilizce eğitimi aldığım için mu diyormuşum ben mua diye koşarak gidiyormuşum. Ben sana o kadar açıkladıktan sonra seni yurt dışından niye getireyim ya? Kendi memleketimde hocam, kalite olan memleketimde olan bir boğayı anlatırım. İşte onu eğitirim. Aynı kaliteyi böyle aynı, böyle aynı. Böyle böyle böyle anlattıktan her şey sen orada değil. Bir sinyalden anlaman lazım. Doğal bir yetenek var. Sen bana bir kere göstersen ben sonra sinyali anlarım zaten. Çakarım yani sinyali. Anladım. Anladın mı? Olay bu kadar basit. Hayvancılık dediğim bir budur. Bu kadar zor değil. Şey diyeceğim. Kafada büyütme. Çit olma. Çiftçi ol. Sen yarın bir gün bu sen kırmızı ışığı. Sen yani iki tane iğneyi güdeceksin arkadaşım. Sen. Sen bu yarın bir gün kırmızı evet. ışığı evet. mesela gördün. Trafikte mi? Trafikte veya bambaşka bir yerde. Evet. Mesela bir vinçin tepesinde gördün. Hemen vinçe tırmanırım abi. Ha işte öyle bir garip şeyler olmasın abi. Yok yok garip olmaz. Bence estetik de olur. Fahir'in estetik anlayışı. Böyle bir kitap çıkarmanı istiyorum Fahir. Hemen yazıyorum. Estetik anlayışım. Farklı bir isimle. Tamam. Ve de kimliğini tamamen saklıyorsun. Kimliğimi tamam ama fotoğrafım var. Fotoğrafın ama arkadan çekilmiş. Gazete tutmuşum gözümü. Şey gibi öyle bir roman çıktı ya şimdi. Aha. Yeni. O gibi böyle arkadan çekilmiş bir fotoğraf. Anladım. Bu yeni roman dediğin şu... Enis roman. Aha. Enis roman. Hı-hı. Anladım. Teşekkür ederim. Buyurun Oktay Bey, o biraz da tarım diyeyim. Boston Üniversitesi'nden gidelim. Boston. Kars, Kafkas Üniversitesi'nden Boston Üniversitesi bilim adamları gelecekte insanlığın hayatını değiştirecek en önemli buluşlarından birini ortaya koymuş. Ahanda bu demiş. Nedir hocam? Ne olabilir? Ne olabilir? Bugüne kadar birçok buluştan olmasını umduğumuz birçok buluştan nasibimizi almadık Oktay Bey. Aa, niye canım? Daha evimizde. Cep telefonu bizde. Laptop bizde. Ama tek çekirdekli hocam. Yavaş yavaş. Yani. Yavaş yavaş. Dil çipi. Dil çipi. Dil çipi. Hocam bak çip dünyası bambaşka. Ne oluyor abi? Beyne yerleştiriliyor. Dil çipi olduğuna bakma. Evet. Beyne yerleştiriliyor. Ne oluyorsun böyle diye mi dolaşıyorsun? Ne abi dil çipi ne işe yarar ki? Ha lisan anlamında. İtalyana de cultura. Mesela Fahir. Yani bu çip sayesinde bundan sonra İtalyana de cultura'ya gitmene gerek yok Fahir. Aa olur mu canım? Orası bir ekol. Sen zor gerçi dili yerinde öğrenmek istiyorsun. Tabii muhakkak. Bu çip sayesinde karşımızda yabancı dilde konuşan bir insanın sözlerini istediğin dilde duyabilecekmişsin. Ve de bu geleceğin mesleği olarak hayatımıza girecekmiş. Abi nereden dil ayarlama çipi yapacağız onu? Nasıl yani? İçeriden mi? Ya bazen eskiden bu cep telefonları yeni geldiği zaman İskandinavca bilmem nece falan diye şey yaparlardı. Bazı pis arkadaşlarımız da abi bakayım cep telefonu deyip bütün menüyü dil ayarlarına atıyorum böyle bir Romence'ye bilmem nece'ye getirdi. Sonra boğuşur dururdun ya. Çıkabilirsen. Ha, öyle bir şey birisi bir pislik yaparsa onu takan adam. Ben ondan sonra manyak gibi mi dolaşacağım? Dünyaya böyle çok affedersin alt onu gözlükleriyle bakar. Niye sana öyle bir şey yapsan? Sen istediğin an değiştirebiliyorsun onu. Abi bir yer sizi... Onu böyle yan tarafında bir şey var. Düğmesi var herhalde. Yan tarafı da derken kalçanı gösteriyorsun. Evet, yani senin yan tarafında. Niye benim kalçama takılıyor, senin beynine takılıyor abi? Abi senin de beynine takılıyor. Niye düğmesini benim kalçama koyuyorsun abi? Benim de bir kalçam ne olacak abi, yan tarafta. Ben daha başka bir yere koydurabilir miyim? Sen nereye istersen başkasının ulaşamayacağı bir yere koydurman lazım. Başkasının ulaşamayacağı mı? Yani hayır, bir dakika dur. Hiçbir şey düşünmeni istemiyorum Fahir. Tamam şu anda düşünme, sıfırladım hocam. Sıfırla. Yani şöyle düşün. Evet. Başkasının bilmediği bir yere koyman lazım. Ha. Yani nerede olduğunu bilmemesi lazım düğmeyi. Anladın mı? Yoksa ha, ben gelirim işte o yavan arkadaşlarından biri gelir dokunur ha, uğraşır durursun. O zaman böyle pis şakalara maruz kalacak şeyleri yapmamak. Nereye koyulabilir ben sana söyleyeyim. Ben buldum yerimi canım. Neresi? Ha? Tamam tamam bu cevabı verdiğiniz anladım. Yo ben söylemedim aşk olsun ya. Üst tarafta bir yer mi onu söyle. Üst tarafta bir yani, yer. Yani belin üstünde mi? Tabii beli yani vücudumuzu iki kısımda inceleyecek olursak. Bel üstü ve bel altı diye. Ben üst kısımda peki, düşünüyorum. Peki bir soru daha sorayım. Evet. Boğazla. Evet. Bel üstü tarafında. Boğazdan aşağıda mı yukarıda mı boğazdan diyorsun? Aşağıda mı yukarıda? Evet. Çok merak ettiğini biliyorum ama söylemeyeceğim bunu. Neyse söylüyorum yukarıda abicim. Yukarıda. Evet abi. Burnunu içine koyuyorsun. Hayır abi kulak içine. Kulak içine olur mu abi? Görünür kulak içinde ya. Aa onu ben çok güzel kabul çünkü ederim. Çünkü ilk akla gelen yer kulak içi abi. Sen ne yapıyorsun ya? Oyun mu oynuyoruz biz burada? Hayır mesela değiştirecekken böyle bir şeyle mesela kalemle falan böyle tatlı tatlı o şey pamukla daha doğrusu pamuk çubuklar var ya. Evet. Karıştırdım o Fransızca, İtalyanca, Almanca. Ooo şahane. Tak orada bıraktım. Hem böyle tatlı bir zevk de aldım onu yaparken. O kalemi ne yaptın sonra? Kalemi mi? Ortaya bıraktım pislik olsun diye. Bazıları onu ağzına sokuyor ya ondan. Abi bak şimdi sen dükkanda müzik seviyesi yüksek oluyor ya. Evet abi. Sizin dükkanda. Bizim dükkanda genelde dükkanlarda müzikle uğraşan her dükkanda. Heh. Müzik marketler şimdi, hariç diyorum. Mesela yanında bir arkadaşın var, yavan bir arkadaşın. Yani öyle arkadaşın da değil de. Tanıdık. Uzun seneler önce görmüşsün. Ha, ben adını bile hatırlamıyorum. Adını belki bile hatırlamıyorsun evet, ama abi işte misafirdir diye düşünüyorsun. Misafirperverliğini gösteriyorsun. Evet. Tamam. Şimdi o adıma geliyor böyle sana bir şey anlatmaya çalışıyor. Kulağına yaklaşıyor ya otomatik. Hı hı. O yaklaştığında kulağında bir parıltı görüyor. Nasıl sonra, görüyor abi bu? Bu ne ya kulağın içindeki ne ya falan filan diye. Abi ben adamı tanımadım adamı niye kulağıma yaklaştırayım ya? Abi konuşmak için adam görüyor yani. Ben yaz ver derim ya. Akıllı ol derim ya. Tamam. Labalilikle samimiyet arasında çok ince ve derin bir şey vardır ya derim. Doğru en güzel çözüm bu. Lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Ben biraz o konularda şeyimdir. Ondan sonracığıma. Neyimdir? Ne böyle fısır fısır bir şeyler söylüyorsun? Ne dediğini de anlamıyorum. Evet, aramızda bir şey vardı. Şimdi bak, yayında sana bir sürpriz hazırladık Fahir. Gerçek. Evet. Bak, dinle bak. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Ne atta ne eşekte ne de katına. Aradığın o lezzet altın satına. Hep pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Yediniz mi? Altın Satır. Etin yeni adresi. Altın Satır. Altın Satır. Kredi kartları geçerlidir. Biz Altın Satır. Spor gündemini sunar. Allah. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Oğlum ne ya, ben konuştuğum zaman kızardın bana. Demircan abi, şimdi günaydın. Şimdi sen konuşuyorsun aynı şekilde. Ha? Ha mı? Ha demedim Demircan abi. Günaydın Demircan abi. Günaydın. Ha Fahri sen misin? Benim Demircan baba ya. Fahri nasılsın? Çok kötü hastayım Demircan abi. Ne oldu hasta? Abi vallahi var ya, öksür, vücut kırıklığı bir taraftan. Dizlerimde derman yok. Böyle var ya, her tarafımda sanki bütün bir futbol takımı üstümde antrenman yapmış gibi. Ha, o zaman nazar var şimdi. Gerçekten futbol takımı üzerinde antrenman yapmadıysa. Ama Lalettin bir futbol takımı değil. Ankara gücünün sanki üzerimde bir antrenman yaptığını düşünün. Anladım. Şut, ve çift didman. Şut çakmışlar gibi mi yani üstüne? Evet. Abanmışlar gibi mi oruna? Evet. Ve bütün vücudumun her bir santimetre karesine o abanmanın izlerini taşıyorum. Meşin toplama mı vurmuşlar? Yok, plastik. O daha çok canımı yakıyor. Yo, meşin daha çok yakar. Doğru, meşin de tabii Demircan baba ya. Aşk, ne yapacağım ben? Ne yapacaksın sen? En kısa zamanda terle. Güzel koşarak bir tere. Ben hasta olduğum zaman öyle yaparım. Demircan baba, hiç vallahi var ya, şuradan adım atacak halim yok. Bırak koşmayı. İşte ama öyle ter atacaksın yavrum. Başka bir şekilde ter atamaz mıyım baba ya? Atamazsın. Ben öyle yapıyorum. Her zaman da işe yarar. Her zaman dinamik, her zaman heyecanlı. Çiçek abla orada mı? Yok, işe gitti. Sen hasta olunca tabii sana Çiçek abla bakıyor. Ne oldu? Bize bakan yok. Sen bir Çiçek abla... Biz çocuklar olalı hasta olmayı bıraktık. O zaman şöyle yapsın. Çocuklar hasta oluyor sürekli ama yeni karı hasta olmuyor da maşallah top gibi zirabacan hasta oluyor. Çocuğun hastalığı da ama o kadar şey değil. Demircan abi bir şey diyeceğim. Efendim? Ben şimdi hastayım ya. Çiçek abla bir süreliğine bir gelse baksana bana. Onu nasıl yaparız ya? O zaman çocuklar... Ben taksi parası falan neyse vereyim. Siz gelin bana. Yok, bizde bu hafta sonu maç var ya, ona gideceğiz. Ne maçı var? Ankara Gücü Galatasaray maçı var. Tamam, maça gidersiniz. O ara ben şey yaparım. Ne ara? Biraz kendime gelirim. Ama öncesinden gideceğiz. Ailecek gideceğiz. Tamam, gidin Demircan abi ya. Yani bir gün öncesinden gideceğiz. Ne zaman maç? Cumartesi, pazar falan. Cumartesi mi, pazar mı? Yani işte duruma göre bakacağız artık. Demircan abi, sen Çiçek ablayı göndermek mi istemiyorsun? Nereye? Maça mı? Olur mu canım? Hep beraber gideceğiz diyorum. Ya ama ben hastayım diyorum ya. Bakıma ihtiyacım var ya. Bir çorba içecek şeyim yok ya. O zaman sen gel bize. Bizim hattaki odunluk boş. Odunluk değil. Odunluk mu? Ha, çünkü odada çocuklar var bizim. Ha, onlara bulaştırmayayım diye. Ondan yeni. Sen ne oldu? Bakamadın mı kendine? Ya bakamadım da değil. Bilmiyorum ya. Böyle öksürüyorum. Dizlerimde falan karıncalanmalar oluyor. Allah Allah. Allah Allah. Karıncalanmalar mı oluyor? Her taraf, vücudumun her yanında sanki bir karınca ordusu geziyormuş gibi. Demin futbol takımı dediydin oyunu. Ama bunlar işte futbol takımı. Önce üstümden futbol takımı, hemen arkasından da karıncalar üşüştü. Allah Allah. Oğlum sen delirdin mi acaba diye düşünmüyorum. Niye dedin? Ben hissettiklerimi söylüyorum. Bana mı? Efendim. Sen acaba sakın... Benim aklıma şimdi bir şey geldi. Sen zehirlenmiş olma. Zehirlenmek mi? Karıncalar falan diyorsun. Nasıl zehirleneceğim? Ne yedim ki ben? Ne bileyim, ne yedin? Bak işte bugün nerede gördüğümüz eski bir futbolcu var. Kim? Kendisi yemiş şişmiş. Emre mi? Ne Emre oğlum? Maradona. Aa evet. Ya durumu çok kötü. Ne oldu Maradona'ya? Öldü mü? Kazada mı öldü? Yani öyle de demeyelim de daha bir şey yok da bildiğim kadarıyla bayağı kötü yani. Çok yemiş ya. Ondan acaba sen de böyle boğazına mı sahip olamadın? Ben boğazıma biraz düşkünüm. Doğru söylüyorsun demişler. Ama şimdi bir iki gündür hiçbir şey yiyemiyorum. İşte benim bir lafım var biliyorsun. Ne Demircan abi? Önceden yediğin hurmalar sonra gelir tırmalar. Nereyi? İşte karıncaların geldiği yerleri artık neresiyse orası. Anladım. Vücudunda, bütün vücudunda. Ama bak bizim maçımız cumartesi mi pazar mı? O biraz sonra belli olacak. He. Ama o istersen gelebilirsin bize bak. Tamam o zaman ben geleyim de odunluk modunluk bir şekilde. Şimdi bu apartmanda aidat toplanıyor ya. Evet. O aidatlardan da hepsi harcanmıyor benim tahmin ettiğim kadarıyla. Evet. Yani bir miktar artı bir miktar para var. Evet. O paralardan sana şurup alırız, ekmek alırız. Şurupla ekmekle mi geçirecek? Çiçek abla bir çorba yapmaz mı? Ha çorba yapar canım. Ya evde tarhana var. Ben, onu yapar. Ben tarhana çok sevmiyorum. Yok sevmiyorum tarhana. Ne şeyin? Ben tavuk suyuna çorba istiyorum. Tavuk geçmez boğazından. Aslanım senin bu doganıdı falan. Suyu. Suyu yok bizde tavuk. Ya bir tavuk alacağız ya ben benim alırım. Suyu diye bir şey yok bizde. Hiç öyle bir şey olmadı bizde. Ya bir tavuk. Hayatım boyunca ben öyle bir şey görmedim. Et suyuna bir şey olabilir mi? Nereye? Nasıl nereye ya? Bütün mideme. Et suyu dediğin? Ya et var ya. Normal et yemeği yapalım biz. He. Etini yiyelim suyunu da sim. Yok öyle pazarlık arkadaş. Ben ona limon sıkıp ekmek bulacağım. Ya Demircan abi bir aç bırakacağım ya. Öleceğim ya. Ben sana tarhana yaparım. İstemiyorum tarhana ya. Ben sevmiyorum tarhana ya. Allah Allah. Yani hiçbir şey yemediydin sen. Ya işte bir... Normalde hiçbir şey yemezsin. Şu anda tarhana deyince ağzının sularının şimdiden akması lazım. Bir kupa çeker mi Çiçek abla bana? Ne kupası? Şampiyonluk mu? Ya. Kupa değil. Ya Demircan abi vallahi dökülüyorum. Ne olur bir el uzat ya. Ya ne yapalım arkadaşım? Ne diyorsun sen? Hani sen zengindin yok mu paran? Param var. Ben tamam, size çok para veriyorum. Sen paranı al gel. E odunlukta mı yatacağım ben? Ya, ne odunluğu? Kim dedi sana odunluk diye? E sen dedin demin odunluk. Ya şimdi apartmanda normal salgın hastalık falan olmasın diye, laf söz gelmesin diye apartmanlarda dinleyen varsa ondan öyle dedim ben sana. Aslanım sen benim kardeşimsin. Ben nerede yatacağım? Ben sizin yatakta yatarım. Üst. Ne? Ben böyle geniş yatak seviyorum. Gel ben yatakta yatacaksın. Salonda bizim çekyat var. Onu ben sana güzel açarım. Ya çekyat istemiyorum ben. Arkadaşın falan mı var? Onun için mi? Onunla mı geleyin? Yo. Tek onun için mi? Onu mu demeye çalışıyorsun? Ya yok demin. Et söylüyorsun. Tavuk söylüyorsun. Ben yayından çıkıp hemen geliyorum o zaman. Tavuk bacağı mı istiyorsun sen? Onu açık açık söyle. Ne istiyor muyum? Tavuk bacağı. Tavuk budu mu diyorsun? Ha. Tavuk suyu istiyorum. Suyu. Allah Allah. Yok oğlum bizde öyle bir şey yok. Ya tavuk ben... Tavuk söyle ben hayatımda. Sen dedi bulyon mu? Bulyon mu? Ha. Ne bulyonu ya? Tavuk suyu dedin. Bulyon kim? Helva gibi küçük bir şey. Ya yok o değil ya. Bulyonlardan hiç kullanmayız. Ben taze tavuk suyu istiyorum. Taze tavuk suyu mu? Evet. Allah Allah ben hiç hayatımda tavuk suyu diye bir şey duymadım arkadaş. Neyse o zaman ben çıkışta geliyorum Demircan abi. Teşekkür ederim öpüyorum ben bayıldım. Çıkışta gel. Ama biliyor musun evi? Biliyorum. Bak, sana tarif... Tamam biliyorum. Günaydın. Günaydın. Bir öykü, bir şarkı. Merhaba. Bir öykü, bir şarkıda buluştuk yine. Hayatın sıcaklığını paylaşmak ister misiniz benimle? Yaşamın her anında hazineler gizlidir. Hazinelerin peşine düşer misiniz benimle? Dünyanın en zengin insanı elindekilerin kıymetinin farkında olan insandır. Katılır mısınız bu görüşe? Yeniden merhaba gönül dostları. Bir öykü bir şarkıda bir dinleyicimizin başından geçen hikayeyi paylaşacağım sizlerle. Ve o paylaşımdan yeni hazineler doğacak hazinelerinize.

bir takım rahatsızlıklar ve hastalıklar geçirdim. O yüzden Fahir, iyi niyetli bir şekilde uyarıyorum seni. Çok teşekkür ediyorum Oktay'cığım. Sen yine uysuzluk yapıyorsun. Ya vallahi çok yok ben ama nasıl bir nazar mı aldım artık, ah mı aldım, ne aldım ben? İlaç almadım onu biliyorum da. Nazar almış olabilirsin. Bir nazar abi. Aldım herhalde, biraz fazlaca mı almışım? Yemin ediyorum ben... Olsun, bir çırpıda hepsini attım be. Be değil mi be? Hepsini aman attın. Aman be. Pazartesi günü şöyle güzel pırıl bir şekilde pırıl. Hepimiz tıraşlarımızı olalım. Pazartesi günü takım elbiseyle gelelim mi abi? Tamam, ben gelirim. Pazartesi başka bir güne şey yapsak... Pazartesi. Ya böyle bir şey için en güzeli pazartesi yani. Tamam, pazartesi abi. Pazartesi takım elbise. Ben zaten takım elbisenin tekini burada tutacağım radyoda. Ne olur ne olmaz abi. Burada giyinmek öyle yok ama. Evde yok giyinip geleceksin. Evde giyinip geleceğim. Servise öyle bineceksin yani. Ya burada soyunurum sonra. Ha, o zaman burada sivil elbiselerini tut. Tabii sivilde, hayır. Burada takım elbise duracak. Arada giyeceğim ben. Fahir ne dediğini anlamıyorum ama çok da sorgulamak istemiyorum. Bence de çok sorgulama. Ben ne dediğimi bilmiyorum ki Oktay. Hafta sonu konuşuruz o zaman. Şu anda benim cezai ehliyetim yok biliyor musun hukuksal olarak? O zaman veda etme zamanı. Veda bence de. Yarın 8 ile 11 arasında modern sabahların en iyi bölümleri. Bakalım bu hafta ne çıkacak, çok ne merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum. Hı. Ha, eğer bu bizim işimize gelmez, biz yayını canlı kanlı ve full kadro dinlemek isteriz diyorsa buyurun pazartesi sabahı beraber randevu açtığımız yerde buluşalım. Doğru. Ha, bu da bizim işimize gelmez. Efendime söyleyeyim, daha uygun bir saati olur, o da olur. 8-8.30 gibi biz başlarız. Ha, eğer her şeye rağmen. Tamam Fahir, çok teşekkür ediyorum ben sana. Vedalar asla bana... tükenmez. Ben bunu bilir bunu söylerim tükenmez. Arkadaş. İyi yeniden sonu. Merhaba demek ve güzel bir hafta sonu geçirmek için bir hoşça kal gerekir. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler. Hoşça kalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.